Book 2 71 71 إرادة شيء لرצות משהו لرצות משהו ماذا تريدون؟ ما ترצו؟ ما ترצו؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ ترצו لسحك كدو رجل؟ ترצו لسحك كدو رجل؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ ترצו لبكر حفرين؟ ترצו לבקר חברים? יוריד לרצות לרצות لا أريد أن أأتي متأخرا אני לא רוצה להגיע מאוחר אני לא רוצה להגיע מאוחר لا أريد أن أذهب إلى هناك אני לא רוצה ללכת לשם. אני לא רוצה ללכת לשם. אוריד אן אזהב אלה אל בית. אני רוצה ללכת הביתה. אני רוצה ללכת הביתה. אוריד אן אבקה פי אל בית. אני רוצה להישאר בבית. אני רוצה להישאר בבית. אוריד אן אקון לוחדי. אני רוצה להיות לבד. אני רוצה להיות לבד. هل تريد البقاء هنا? אתה רוצה להישאר כאן? את רוצה להישאר כאן? هل تريد ان تاكل هنا? אתה רוצה לאכול כאן? את רוצה לאכול כאן? هل تريد ان تنام هنا? אתה רוצה לישון כאן? את רוצה לישון כאן? هل تريد ان تغادر غدا? אתה רוצה לעזוב מחר? את רוצה לעזוב מחר? هل تريد ان تبقى حتى غدا? אתה רוצה להישאר עד מחר? את רוצה להישאר עד מחר? هل تريد ان تدفع الحساب غدا فقط? אתה רוצה לשלם את החשבון מחר? את רוצה לשלם את החשבון מחר? اتريدون الذهاب الى الديسكو? אתם רוצים ללכת לדיסקוטק? אתם רוצים ללכת לדיסקוטק? اتريدون الذهاب الى السينما? אתם רוצים ללכת לקולנוע? אתם רוצים ללכת לקולנוע? اتريدون الذهاب الى المقهى? אתם רוצים ללכת לבית הקפה? אתם רוצים ללכת לבית הקפה?